عبد اذهب آخرته بدنیا غیره رواه ابن ماجہ. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو رب کریم دی مونږ تاسو ته د خپل دین اسلام سمجھ او علم او عمل را نصیب کی. د تمام بنی آدمو او د پیریانو سعادت دا پدی کې دې چې د الله په دین باندې پوه شي او دا غپوه مطابق الله دوی ته د عمل کولو توفیق ورکړي. زما عزت مند دا دنیا دار د ازمایش او د امتحان دی. الله هر چاله چې څومره عمر لیکلې هغه مطابق هغه ته عمر ملاويږي. او د انسان ته الله په دې دنیا کې اختیار ورکړې کده خکلی د عاجزۍ د شرافت او د انسانیت ژوند تیری او کده په دې نیمګړی دنیا کې ظلمونه زیاتی کوي او ظالمانه ژوند تیری. او کچا د عاجزۍ د انسانیت د سړیتوب ژوند او عمر تیر کو نداغ قبر و خیرت بسبا جوړ شي. او کچا ظلم کو زیاته کو او ژوند دی ظالمانه تیر کو نداغ خیرت او قبر دا بتبا او برباد شي. دی مناسبت سرما د سوره ابراهیم یو آیات مبارکه ولستو او یو دو حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث مبارکه ہونا. دا آیات مبارکه لفظی ترجمه دا دا زمونږ د دې موضوع او د بیان د پاره بس دغه لفظي ترجمه د دواړو احادیثو کافی دي. اے رب کریم د مور او پلار نزیات مهربانه ده. لکه یو مور بچی له تسلی ورکړي لکه یو والد بچی ته تسلی ورکړي چه گره دا تاثر سکیگی نزد دین نا خبر ریم. اللہ دی خپل ټولو بندگانو مظلومانو توی ولا تحسبن اللہ غافلا. اے زما مظلوم بندا تو گره خیال او گمانو نکی چه گنی دا ظالمان سکینو اللہ گنی نا خبر دے وینی تو یئی د خلکو د حیا او د مال دی عزت سره لوبي کوي. د ژوند مقصد دا دی چې د خلکو مال جان اغه ته نقصان ورسي. وای ای زما مظلوم بنده ګمان مکه وګنی چې زنا خبره ز ارس وینم هر سګورم ارس زما د علم او د نظر د لاندې دی. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ويزد ظالمان رستوكم دا غورز د پارا چپاغي کې بسترګي کړو هي روزي. تاسو به سوګلي دي نه بلکې ډېر به مولي دي چې وفات کیږي دا غدا سترګي کولا او پاتشي او اغسترگو تا دا حرکت دا بندولو کلاولو وسو طاقت ابنی. ویدی او داسی و رزی دا پار دا ظالمان ما رستو کڑی چپاغی که بسترگی کڑو گی روزی منډې به وهي، سرونه به پورته نیولي، مقنعي رؤوسهم. او دا لفظ د ازدادو نه د علماوي دوه معناګانې کړي، سر به د شرمندګۍ نه ټیچ نیولی، ځکه دی به وایي چې نن به الله سره سترګې میلاولي، زما د ظلمونو زیاتی د دې تپوس پکېږي. یا په دې سټ کې به توق وي، نو دا سر به بر نیولی، منډې به وایي، او د خپل سترګو د بندولو کلاولو وسبېنی. وافئدتهم هوا، یو معنا علماء دا کړي، زړونه بخالی وي د عقل نه، ډېر هیبت سره د سړي عقل کار پریزي. دا د دنیا مشاهده ده، د ډېر هیبت سره سکیږي عقل کار پریزي. او یو معنا د آیات نام دا وافئدتهم هوا، د زړونو زایونه چې دا زړه دی سینه کې کمزه کې دا بخالی پروت وي، دا زړه به مرکند تر رسیدلې. تاسو ګور دنیا کې مړې وای وای نوړای می دیری ګنه داړه می خړه کې پروت ده. وافئدتهم هوا، د زړونو زایونه بخالی وي، دا زړه به مرکند تر رسیدلې. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث می تاسو روان دی ولستو، دوی فرمای وای نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی، ورته جواب تاسو بر سر درو دی، زه ورته تاسو شوند لا ګورم چې صلی الله علیه و سلم وا دا خود مجلس خوند دی، چې تاسو خاموش نه شئ، د جمعې مبارک ورځ ده، درود شریف هم یو لوی قیمتي عمل دی، او بیا د جمعې پر ورځ هو رضی چې ګور صلی الله علیه و الی و سلم تاسو شون لګور هر وخت بدللنو، څوک چې درود وای شون دی خوځي، اګه ته وای زړه کې و نظر کې مو آیا په خله هو آیا. وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی، از ظلم و ظلم و زیادے، چا دنیا کے ظلم کو دار چا سرے چوکو، خپل سرے اوکو، پردی سرے اوکو، مسلمان سرے اوکو، کافر سرے اوکو، ظلم گرے کافر سرم بھی، دا کافرانم د الله بندگان دي، تاله دا ندي ویری چې تاسو په کلی کې هندو سیږي او دا ټول مال ته پټکا او هغه هندو وجنا، کدا مسلمان دے کخپل دے کپر دے دے ک کافر دے ک حیوان دے ک زناور دے، ظلم به سبب د غنو تیرو وی پرز د قیامت باندې. چا چې سو ظلم وکړو، نو دا ظلم به سبب د غنو تیرو جوړ شي په ورځ د قیامت باندې. پر ورځ د قیامت با د بد اعمالو تیاری ظاهری رڼا مڼا بم ختمای، ځکه د قیامت د راتلو سره نور برو غرزيږي، ستوري برو غرزيږي، دا سپوږمۍ بس شي ختمه بشي، دا اسمانو نظم کې بتس نشي، آغازه کې رڼا بني مگر دی ایمان رڼا وي. متفق علیه، دا بخاری او مسلم شریف رحمهم الله دوی دا حدیث ذکر کړي، چې یو ظلم به سبب د غنو تیروي پرز د قیامت باندې. یو بل حدیث میں استا سنوان دی ہوئی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، ناکار پا خلکو کی پرزد قیامت پا مرتبہ کی بسوکوی، اغا بندبی چی خپل اخیرت دبل پا دنیا خراب کرے. ابائی دا حدیث الفاظ لگدہ سے ہوئے، دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، ناکار په خلکو کې په مرتبه کې پرز د قیامت پنځ د الله عبد اذهب اخرته بدنیا غیره هغه بنده وای چې خپل خیرت د بل په دنیا خراب کړي رواه ابن ماجه سبه د بل دنیا سره وای دا ګوره مونږ په خپل خلکو وای زمون روي زه غوته د پرمندې تللی و اما باندې قسم وخت وای تیر د ګیره مشبینه ده اې د پاره رشوت اخلي اې د پاره دروغ وای اې د پاره ګډون کوي اې د پاره پردای ځمکې رانی شي دا سی وای کنه وای بچو دا وای زو سکوم زما هوګی رسپینه دا زو خو تا د پاره منډې تللې و ام بنگلا جیدات پلاټونا سوارلۍ دادی بل چاله جوړ کې بچو تا او خپل خیرت تبا او برباد کو نن که تاسو خیال وی الله دې زموږ د ټولو سوچ سمج راولي ویر افلانه د بچو مستقبل جوړو د بچو مستقبل په پردو جې د دونو رشوتونو ګډون دوکو دروغ جوړای نو د خو د بل مستقبل جوړ کو سبب دې بنگله کې اغای خو خپل خیرت سکو ضایع او تباہ برباد کو رواه ابن ماجه دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله ذکر کړی دی زما عزت مند الله رب العزت مونږ او تاسو تمام انسانیت د ظلم نو ساتي د ظلم ګره یو وسیع دایره ده دا الله پر رحم کرم به کې هر سړی پکې ګیری علاوه طرف ته به تاسو له توجه راولم کله ناکله مونږ خپل بچو طالبانو لوایو چې تاسو سپینګیری پلارانو دل تر علی ګری ای دا غشان د کنه ده اکثر غریب خلق دی بچو باندې علم گئی ډیر مالدار خلق دا سیوی خو ډیر کم وی اوس یو طالب مدرسې ته مور پلار رولی ګلو ای پدی یخ ساړه او ګرمۍ کې کارونه کوي وای بچې مله ګلې ادا بچې دل تنه سبق یادې دی وخت ضایع کوي دی د جمعات دادا بو خیال نساتی نو دې په دې خپل کار د ظالمانو په صف کې راغې دا ټول مسلمانانو د مدرسې جوړې کړي ا د خپل بچو په شان طلبا او تا روټۍ خوراک او سکا کور کوي هر سړی وایي جره زس خو به جوړ شي دی نه کنه اوس یو طالب وخت ضایع کوي او سبق نه یادې خواري نه کوي دې ګوره د ظالمانو په صف کې راغې دسه شو زمو دا علماء لیکلي وای دا دنیا عالم اسباب ده څه شه ده او په هر سبب کې جنتم پروت ته او دوزخم پروت ته مثال په تور یو عالم مدرس ته یو امام په یو ځای کې د خلکو دینی رهنما او مقتدا ده اوس دا استاز د شاگردانو وخت ضایع کوي او څنګه چې دای سره خواري په کار دا غشان خواري نه کوي د د پاره الله یو سبب او کسب دنیا کې علم جوړ کړو د بد دی خپل علم د وجنه اور ته ځي پرز د قیامت باندې یو طالب د پاره کسب سره د د دنیا کې اولوی ذمہواری د دې دین کار کوي اس کا دو وقت ضایع کو وقت ضایع کو نو دا دد دا پارا دا جہنم دتلو سبب دے اس یا استاز رو بچو سر خوری دا دا کسب سبب دد دا جنت شو تازو کی بڑیر دکاندارانی دا دکان یو سبب دے او پدے کی جنتم شتا او دوزخم شتا یو سره خکلی دکانداری کوي د خپل پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق نه د الله حبیب او تاجر الامین الصدوق یو تجارت کونکې د امانتدار د رښتینی دی نو یحشر مع النبیین والصدیقین والشهداء پرز د قیامت دکانې مکو تجارت مکو بچو ته پیسې مو ګټلې او حشر به د انبیاء او صدیقین سره کیږي او یو سړی د تجارت او دکانداری صحیح نه کوي نو د حشر به د فجار او نافرمانو سره کیږي نو دا دنیا ګوره عالمي اسباب ده اپا دی اسبابو کې دن جنت او دوزخ پروت ده بادشاہ ده د ملک دا بادشاہی ده د جنتم ده او دوزخ ده پدغی حکومت باندې حضرت امیر المومنین کم مرتبه تو رسیدو پدغی حکومت باندې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله کم مقام تو رسیدو پدغی حکومت باندې اورنگزیب عالمگیر رحمت الله تعالی علیہ کم مقام تو رسیدو پدغی حکومت او بادشاہی نمروز فرعون حجاج مروان نور د دنیا ظالمان کم مقام تو رسیدو نو دا دنیا عالم اسباب دے پدے هر سبب کی جنتم پروت تے او دوزخم پروت تے تاسو کې ډېر خلک د حکومت نوکرای کوي یو سړی خپل صحیح ډیوټي کوي رشوت نه اخلي دوکا نه کوي په وخت زی او په وخت راځي ځکه حکومت تعالی لیکلی چې بای استادې بجی ازيري دا او دې بجی استا چوټي دا اوس ګور کارم کې بچو تار سراړې او الله به جنتم درکای هوت داسی چې دوه غنټې د سار نه واله او دوه د مازیګر نه واله ابای اکل د مشوره کړي که څوک راځي نه نو یو کس د ټولو حاضری ولګای ابای ډیر خلک داسې شتا چې پخپل نه زی پزان پزې بل څوک لګلې نو ګور ددا خیرتم خراب شو دې د ظالمانو په صف کې راغې الله دیو کی چې مونږ د ظالمانو د صف نه بار شو یو ظلم به سبب د غاڼو تیارو وی پرز د قیامت باندې اگر دې ظلم د پاره دام ضروری ده کله سره پکور کې ظالم دی د بازي والدینو نه بچی تنگ دی اده شریعت مطابق بچو سره ظلم کوي بازي بچو نه والدین تنگ دی باز خاوند داسې چې خزت په اور کې ولاړه دا اخلاق داسې دي زموږ د فقهای کرامو ذکر کړي باب د صيام کې وایس سکل شکن شي شکل روزه کې نو دا سی ویل کې یو خز خاوند ظالم دی اپ مرچ کی اپ مالګا پدی وای او ټکای او سر ولا ماته نو وای دا خزر خیر دی اوسه کې بیا دې راتو کې پیګه خبره باندې قوس کدا مال کا پکې کما نا نو بس غبل تپوس نه کوي خودی ته سزا ورکړي نو د ظالم خاون بارک زمنګ د فقہی جزئیه دادا وې روزه کې د اخزه خیر د سمال کا مرچکه هو سکی دغه په مرچکی مو جل کې دغه په مال غم مو جل کې دغه په خوګو تر خو چیو باندې مو جل کې زر دې هو سکی بیا دې راتوي کې نو کله خاون ظالم ده کله خزه ظالم ده دیو جره زمای عزت مند د ظلم دایره یو ډېر وسیع ده الله دې موږ او تاسو ټول د دین په خپل حفاظت کې اوساتی کم سړی چې د دنیا نه پدا سه حال کې لاړو چې د اس قسمه ظلم نه وکړي نو الله رب العزت بدته یو لو یا کامیابی ورکی یو لو یا کامیابی بدته ورکی اگر مونږ ټول کمزور یو نو کدا سی شوی کنا نو سړی د مرگ نه مخکې معافي وغواړي پر نه مخکې شو کی معافي وغواړي اسوک معافي وغواړي نو په کار دې چې معاف کړې شي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده دوی فرمائی قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائی دی من كانت له مظلمه لاخيه من عرضه هر غسوک چې دس ظلم کړی درور سرا دا غی عزت اغسته دا موږ ظلم دی چې مونږ خو فخر کوو او یاره فلانې به عزت کو ډېر میراث کو او یې سره بیا ټیټ کړو غږ نه کولو یعنی په ګناه فخرم کوو چا چې د چا عزت واغستو اے پچا دې تهمت لګولو شوق دې بدنام کو عزت عقل غره داسي تا پښتانه داسي خبرو کی چې پاغي قتلونه جوړ شي پښتانه چې د غیرت په نوم کم قتلونه کوي دا ټول د شریعت نه خلاف دي دا یو سړی د شیطان کار راوالی وای وای داسي چللې سړی را په خزه مړکا لورې مړکا زنانې مړکا خود دروغ ویلي دا خبره د شریعت د اصول مطابق نه ده نچا کده چا عزت اغسته یا یو بل سو ظلم کړي د الله حبیب وای فل یتحلله منه الیوم نن دې ته طلب د حلالیو کی هغه ته دی وای جی بای ما هوسته عزت ستا اړه می ډیر درد ولیو ستا مال می قابو کړو قبل الله یکون دینار ولا درهم د دین مخ کی چې بیا و نه دینار وی نه درهم وی پرز قیامت به روپۍ ټکی مکی نی او نه دا کار کول شي کدا ټول دنیا ول خود چالاس کې راتلې نشي اګه دا ټول دنیا دی ورکا نو د ټول دنیا په سبب هم سړی معاف کې دی نشي دنیا کې خو چا جوړو مکو او زم مالی جرمانه ادا کا ناغه خلاص وینن دته معافی وغواړي د دین مخ کې چې نه به دینار وی نه به درهم وی ان کان له عمل صالح او خذ منه بقدر مظلمته کده دي ظلم کون کی سنه کمل وی نو سمره چې ظلم کړی هغه عمر منزونا روجی عبادتنا وا د دې ظالم نواخلی او مظلوم تبه ور کی وای لم یکل له حسنات او خذ من سیئات صاحبه فحمل عليه کچره د دې ظالم نیکی نه نو د ګناهونه برا واغستې شي د دې مظلوم اپ دې ظالم به انبار کړي شي رواه البخاری او د دې حدیث روایت کړي دې امام بخاری رحمه الله دغه کوشش دا پکار دې مونږ ټول کمزوري یو جبمو به اختیار ده دا جب ضرر ګره د الله سره خطرناک دی پجب غیبتونه کو چغلی کو دو جنگو شپا او رز د خلکو عزت پسې لګیایو نو کدا سی شوی سړی خپل ماحول کې وای شبای مال معافی وکای مال دې چا خوړلې ورته وروره دور دور مال می خوړلې راشد اواله اے کستا دا کورم پکې لاړ او په پردې جونګړه کې اوسېږي خو چې خاور او لپاک لاړې نو دا دې د ګټې خبره ده کنه دې د ګټې خبره کستا دا کورم پکې لاړ خو چې تخلاص شوي نو چا کس ظلم زیاتې کړي تاسو تمخ کې تیر شول مونږ د مخ کې جمعو کې د امهات المؤمنین بیان شروع بیا ان شاء الله غلب دیمګړه دی بیا به برابرو نو بازي بیبیانې د نبی رسول الله جو وفات کې دین او دا نور روغخته کني سره قران کې الله د جنت وعده کړي هواي امهات المؤمنین سره سوره قرتا د قران په جبه د جنت وعده شوی ابي بي دي نور ته مونږه تاسو په خپل منس کې بنيو نو ها مخاصه راغلي رازي چې یو بل ته معافي وکړو نو د الله حبيب مونږه تاسو لوي ک چا د چا عزت غسته د چا یو شی غسته نو د حلالولو طلب دیتی وکي. مجمع الزوائد د حدیثو کتاب دی غټ شو جلد کې دی. ایک یو واقعا ذکر کړي د الله حبیب د وفات نه پس مخکې راووتو. خلق له وی کما سره د چا سوي نو را شهیداغه مطالبه وکي. توجه به خبره ده سید البشر امام الانبیاء علیہ السلام چې انبیاء په دې انتظار دي چې موږ دې د جنډې دلاندې شو. الله دې موږ تاسو د حشر په میدان کې د خپل حبیب د جنډې دلاندې را پورته کی. د خلکو مخ کې په مسجد نبوي کې ولاړ دی. خلکو کو د چا ما سرسی نن مطالبه وکي. مجمع زمایت کې یو صحابي را پاسي یو قربان یو سفر کې تاسو نه ز پکوړه لګي دلو زدا هغه بدل اغستل غواړو. ټول صحابه کرام جاړي هر سړی وای چې مان دې دا مطالبه وکي. تعالی حبيب راشه وی قربان زما شابان قمیس نو ستاسو پشاخو قمیس مبارک ده. دا اللہ حبیب قمیس پورتا کو تردیچ روایاتو کرا غلی حضرت فاطم ہیم جڑل او حضرت حسن حسین توی لار شئی او دی کس لہو ایچی زمو دا بابا جی نے انتقام سلا لے خمونگ نوالا. حضرت حسن توی توالا وائی چتانا والی حضرت حسین نزی اللہ نو توی توالا وائی چتانا والی اغه صحابی وینا بدا الله حبیب شاه سرګندکا زموږ د پیغمبر علی السلام د دې دواړو ګو په منس کې دې ګسیو گے ته لګنیز دې او مہر نبوت هو. اغه صحابی زر نبی علی السلام رهونی او مہر نبوت خپل کو قربان زما دا مقصد هو. لای چې پیغمبر وای موږ او تاسو خو به انتها کمزوري یو خدا باله کیږي چې دې خاور او غم پیدا شي. ند الله حبیب وای چا کس ظلم زیاته کړي د چا عزت غسته ورکل د علم پجامه کې خلق د خلقو عزت علی دا د پیغمبر منبر دی او د دین سمره سمره خلقو تازار رسي دا منبر خود خیر منبرو دین ابد چا زړه د چا عزت ناخ د چا چې د چا سمره عزت غسته وینن دته د معافی او د حلال والی طلبو کی مخ کې د دین چې نه به دینار او نه به درهم وی کچره د دې ظالم سنی کمل وی نو د ظلم په اندازې به تی واغستې شي او کچره د پار نه کینی نو د مظلوم گناهونه براوالی او د دې ظالم په سر به انبار کی. زما عزت مند د ارز زمونږ استاد مخه تر روانه ده. رب کریم با پرز د قیامت هر چانه مطالبه کیدا حدیث تاسو اورې دلم د موقوفن حدیث ته د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه الله کما یلیق بشانه د حشر میدان کې بدی صاحب د پار ظهور فرمایي. د حشر زمکه د شام د زمکه دا الله دې دا مسلمانانو په حال باندې رحمېږي. لکونو بی ګنا ویني نه حق تویش دا خلک چې اندازتن وې دمر لاکه خلک دي دا خوغه خلک کی چي د چتا اخبار او قلم لاندې راشي د بازي غریب خو اخبار او شمیر شو شو شو کی حسابینا د شام په لکونو خلک بی ګنا قتل شو. په دې شام کې لوی لوی کتابخانی وی او مکتبی وی وسم ګورکم کتابونه چې په شام او بیروت کې چاپ کیږي دا غي مثل په ټول دنیا کې نشتا. دی موجوده دروس دی بمبارو سراغټو له کتابخانه په اور وسوځي دي. قیمتي سرمایه نایاب نایاب نسخه ټول وسوځي دي. دا کفار د مسلمانانو لپاره یو سازش جوړای داغی عام و خلق لجودا رنگ دے او دن بل رنگ وی نن پٹول میڈیا دو کفار و قبضہ دا نو امت مسلمه لسم کرونا فریبونا جوڑی نو د شام دا ازمکا دا با دا حشر ازمکا وی دی عوامو کی مشهور دا میدان عرفات یادی نا میدان عرفات اگرچه مبارک ازمکا دا خو میدان عرفات د حشر ازمکا ندا د حشر ازمکا دا شام مبارک ازمکا دا نو اللہ کما یلیقو بشانهی ظهور بفرمائے لے اگر یو یو بندہ با اللہ تا مخ تراوستیش ویدہ سے اعلان بکی چی نجدی اولر بیو شاندی اگر دنیا آواز گنتے ندے کنا یو ملک با آواز کئی او دا آواز بطول میدان حشر والا اوری ویبا اے میدان حشر والاو فلانه د فلانی بچه د پلار نوم بیلی د مور نوم بینالی عوامو کې چې کوم خبره مشهور ده هغه خبره شته خو ضعیفه ده د پلار په نوم برابرۍ د مور په نوم نه فلانه د فلانی بچه د الله د پاره د حساب د پاره مخې لولاړ دې اے د حشر میدان والو خلکو کد چا س حق وی را شی مطالبه کوي دا به دومره خطرناک وخت وی وای خزب وای چې په خاون می حق راوته مور وای چې په بچی می راوته بچی وای چې په والدینو می راوته ځکه د غرض دا زده چې د نفسي نفسي رز بای الله دې رشم پارک وی یوم یفر المرء من اخیه وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وَيَغْرَزْ رَعَيَادَ كَيَّوْ سَلَيْ بَدْرُورْ نَتَخْتِي دَمُورْ نَبَتَخْتِي د بچو نب تختی خزخاون بدی او بل ن تختی ویس به یو یو در ل ذکر کوم د ارچا بدا سه حالوی چې د بل ن به بی پروا کړی وی لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی د ارچا به یو دا سه حالوی چه دبل نبی بی پرواگر زولی یو حدیث کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماسختن دا اللہ دا حبیب سر ناصر اللہ حبیب چوکت اللہ بی بی دستر گنا اخ کے بئی گی ورطیولی بی بی جاڑے وی دا قیامت غلو یو رز میرا یاد شوا دیو جن حبیب جاړم الله دې موږ ته سلام دې د غرضي د سوچ فکر او د یری د وجه نه جړاره نصیب کی وی قربان تاسو به د خپل بال بچ یادوي پر ورځ د قیامت نه د الله حبیب ورته بی بی په دې دریو زایونو کې به چاې سو کم یاد نه یو چې کله پولیس رات باندې خلق تیریږي دویم چې کله اعمال تل لیکيږي او دریم چې کلام ملنامی تقسیمیږي دا پولیس رات مخکې مونږ ویلي ذهن کې خبر راولې د شام پزمکا با الله دا ټول اولین اخرین را جمع کی او حساب کتاب به کی نو دا ټول خلق چې را جمع شي نو په دغه رز الله قران شریف کې وی وجی ایوم اذن بجحنم په دغه رز به جهنم مراوسته شي مسلم شریف حدیث ته څنګه مراوسته شي یو او یا زر واګي بای هغه الله ته پته چې څنګه رسای دی او یا زر رسای بای یو یو رسای با او یا زر ملائکه نیولی اگر 70,000 لچی پا 70,000 کی ضرب ورکی 4,90,000,000 ملائکو بنیولی اور رابی ولی وی پا دیکی مکاللہ را قابو نکی نو ٹھول میدان محشر بوس وزائی نو دا جہنم بد میدان محشر نگی روا چائی ټول لارې بندې شوې سلو ټول طرفونو ته جهنم ګیره واچولا او چې حساب کتاب کیږي نو خلق به پدی تیریږي نو دا د جهنم د پاسه یو لار دا غې ته پولې صراط وای سو ورته وای دغه شان مسله دا چې اغلار د توري نه تیرا دوبونه نرمه ده د ویختنه نری ده پاغې په عقل او په اسباب تیری دل ندی د الله پر رحم او کرم دی دغه په دې لار چې سو تیر شي خپل جنت ته اکه شکر او غرزه دو لاندې جهنم ده پوه شوې د پولیس رات په دې نقشې باندې جنت تلار نشتا مگر د جهنم د شاده پاسه او الله قسم خوړلې هر څوک به پدی تیریږي سوره مریم کې وای و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا داسی او تن نشته مگر پدی لارب خامخاور تیریږي داستا رب وجوب او فرض فیصله کړي ار سوک با پی تیریگی او دا اللہ حبیب لچائی اولم بے با پی سوک تیریگی وی فقرائے مہاجرین فقرائے مہاجرین پی جنائی ہر دور کی باز خلقو دا دین دا وجہ نا کڑی پسر کڑی کور پاتشو وطن پاتشو دکانو جیدات پاتشو دے دیمانو دا دین دے فازت دا پار رو تختے دو نی دل تا کورشتا نی پٹھیشتا سوک خیمی پسی گرزی سوک دغشان اسمان بانی تلی اسمان پراتی دی دا طول و نمخ کی فقیران مهاجرین با پا پولیس رات تیری گی پولیس رات بانی با تیری بعضی خلق بدا سی لکا دا پڑک پشان با تیر شی سوگ با لکد هوا پشان، سوگ لکد آس پشان، بازی با کلب بدرائی خوری کلب هزی، بازی سڑی چی تیری گی، ٹول غوخ مخی بطی لرشی بی بی. اللہ عدیز مونگا استاسو افاظتو کی، وی بی بی پولی سرات بانی چی خلق تیری گی، دا چا بسو کی آدنی، دا خز خاون، دا مور بچے، دا بچی مور، هر سڑی با نفسی نفسی وی. وی پیغمبران بولا اڑی چی دا امتیانی تیری ہے وی اللہم سلیم اللہ یا اللہ بچک یا اللہ بچک دا انبیاء دعا بسی اللہم سلیم اللہم سلیم دیو جنو صحابو کی چاچے با خاندل ولی خان تاج وڑ پا پولیس ورات تیر شو چی خان دی ستا پا سر سور کارو نا پاتی دی او تا خاندال اوزگارے یو زمای عزتمند پولیس رات باندې چې کله سوق تیری او الله دې موږ او تاسو ټول له توفیق راکړي وای د پولیس رات یو طرف لبا امانت ولاړی ابل طرف ته بسل رحمی ولاړی سب ولاړی بھائی مسلم شریف حدیث ته یو طرف ته امانت وی چا کا امانت کې خیانت کړي نا به رانی شي وای ته امانه په دې لار څنګه تیریږي چاک سل رحمی کٹ کڑے نابے زمائی عزت مندو رانی سی نینا مانت سر اے وی رنبے بد دی امت نا مانت پورتا کی سب کی رنبے بد دی امت نا سپورتا کی بدالا کی بچان کی سوک امانت دار بنشی پیدا کولے یادا سے دورو چی مسلمان سکے کافر بم امانت سنبالو لو اللہ حبیب چی کل حجرت کولو ندائی دنی او پس کافر رسول خان نام استے او یو کافر پلار او خبردار او غسر سره لګه مزدوری کړي وا چې تب موږ مدینه تر سه ګوره دې امانت لو ګوره په کافر دې عقیده د کفر او شرک دا خود پیغمبر علی السلام سره عهد کړي چې په دې لګي مزدوری باندې مکینه مدینه منوره تر شوم سلو خان دې په کار او خپل امانت تر سره کړي نن وګ چا سره دې کې خل ناسی بڑا زیدو زی جوڑی کسی چل شوئی پلانی نی اغلاو کغلام لانی دا غامانت لے چل جوڑ کرے و چرت زنانا ور سر کالی خیوی ور سر پیسی خیوی بس اغیلی اڈس دوز جوڑ کر سی چل شو بھائی اغلاو شوا نا امانت با پولیس رات سر ولادوی امانت بسوی پولیس رات سر بولادوی سیل رحمی با ولادوی چاچی سیل رحمی کٹ کرے چا په امانت کې خیانت کړي، چا په امانت کې سکړه خیانت کړي، ناغب په پولیس رات نشي تیرې دي. دیم زما عزت مند او ملامی به تقسیمیږي. چاله چې په خلاص ملاو شو ندا د جنت د تلو یو اجازت نامه ده. الله دې مونږ او تاسو له په خلاص راکړي. او الله دې نکي کچا ته په غس لاس ملاو شو ندا د شقاوت او د بدبختیا او د جهنم د تلو اجازت نامه ده. دې اعمال بتل لیکيږي سبکیږي. دانن چې دانن ناس ته به ممتل لیکيږي. څوک چې وختي راغلی دا به ممتل لیکيږي. څوک چې نا وخت راغلی دا به ممتل لیکيږي. دا هر څه به زما عزت مندو تل لیکيږي. خبره د څه ده؟ خبره د ټول دا ګور دا موږ به تل لیکيږي. خو دا چا به درون خيږي او دا چا به سپخ خيږي. ځکه بعضي سړی موږ کدا سه متوجه دي، اباز یې سره پکی ګرځي را ګرځي پکې په خبره باندې. موږ یو نیک برګره هغه زم عمرې لتلو ډېر اجونه عمرې کوي. نو موږ سره مینا کې خیمه کې ناس آیاو کس ولوي شو حجونه دي دي پیدا دې سویم حج دې ناډه راځي جواب هم دې پوځا ولوي چپ شو شمیر ته پوښې مکو دا به تهلی خبره صحیح کړي که غلطه کړي. ها بھائی وې دې شمیر ته پوښې مکو ها دا بس کوي دا بدلی دا اعمال بدل لیکيږي. استاد خبره بدل لیکيږي. استاد ذکر او اذکار تلاوت بدل لیکيږي. نو کده چا تل د نیکو در نشوا بس په مزو چرشو کې بشي. او کده چا تل د نیکو سشوا سپکشوا ناو په ګډو وړو او جهنم ته بزي. الله دې موږ او تاسو ساتي. ادرو شریف ډیر وای امام روح المانی او حدیث ذکر کړي. او دا په ګڼو روایتو کې راغلي چې دا ملائک ګرځي په دې ځمکه کې. دا الله د ملائکو یو ټوله دې ګرځي خلق لټای چې څوک درو شریف وای. سمره نیک به خلق دې چې ملائک ورپسې ګرځي چې اوس به د الله بندگان درو شریف وای. دا درو شریف ملائک والی او الله په خپل قدرت پیغمبر علیه السلام ته پیش کړي. الله سکه درود شریف په خپل قدرت پیغمبر علی السلام ته پیش کړي. نو دا درود داتا سره جناب درود وای دا وړر پکار راځي. امام روحلمانی یو حدیث ذکر کړي و یو سړی با طول کیږي دا اعمالو نو د نیکای تلو سپکو خيږي او د ګناهونو بدرنو خيږي. الله به ملائکه ته حکم کوي چې بوزي جهنم ته بوزي روان به کی جهنم ته. نو ایدا دا د نبی اسلام امتی وی. نو دی چې ملائک بوزي آدم علیه السلام بلا رکه ولاړ وی. نو دی بو یا آدم یا آدم علیه السلام دا ملائک می اور ته بوزي. نو آدم علیه السلام به ملائک ته وای و دې په وګورئ ملائکه له چې الله یو حکم کوي بیا له چا نه مني. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائکه له چې الله سوې بیا د نبی نه مني. نو ملائکه تبا حضرت آدم علی السلام تبا ملائکه دا پری نزی. نو آدم علیہ السلام خوبو پی جنی جداد نبی علیہ السلام امتی دے. نو آواز بور کی یا احمدو صلی اللہ علیہ وسلم استاد آئے امتی ملائکو روان کڑے جہنم تا کد اخلاسو لس مندتر لوے. نو دا اللہ حبیب بمورتی پری گی زی خو پری بے نزی بیا بے مورت روان کی. نو روایت کی دا سی الفاظ را غلی وی دا اللہ حبیب بدا سی کی حورشت بو گوری وهي برابا تاما سر وعدا نوکڑی چه دو امت بارک بما پریشانا کینا. اللہ د خپل پیغمبر سر وعدا کڑی چه اللہ مو دی امتیان کی گو رہ دی پلو گو را ہر سڑے چه دی امت کے پیدا دے نو امتی ندے. ہر انسان پا اشرف المخلوقات کے ندے بلکہ اشرف المخلوقات د جوڑے دو د پارس صفات تی س شرائط تی. دا دعا کوي چې الله مو دې صحیح امتیان جوړ کړي چې نبی علیہ السلام درته امتی وي نبی اپ صلی الله علیه جوړ کړي. او کاوي چې امتی مې نه ده. ها بھائی د الله حبیب بلاګیر مبارک باندې لاس کیږي او عرش ته وګوري وای بربا تا ما سره وعده نو وکړي چې ما به د امت بارکه خفکه نه ولا سوف یعتیک ربک فترضى زرد حبیب تا تب الله داسې انعامات در کی چې تب راضی شي د آیات دلاندې مفسرین لیکلي وي د الله حبیب زما د الله په ذات قسمی زبا تر غیر اسی نشم چه زبا یا امتی دی پاور کیویم نا لاب ملائک لو ویر پریگی زیور تا نا ملائک بطی کت کڑای مت کڑای و باسی را بیا بے اعمال تلل شوروش نا داغتل دا نیکو بس پکش دیکھوی بوتلو دی دا وجنا نا دا اللہ حبیب بدی نیکو تلکی او پرچا وررتاو کی دی پرچی ورتاولو سربتل درنش ملائک تب حکم شی جنت لے بوزے دی با پی جنینا چی دازم آپی رمبر دے ویسی جنت لے بوزی دی با ملائکو لہوئی چی جنت لمی بوزے ڈن بے خو می پریزے چی دا مخی دا سوار لسمی دا سپکمائی پشان پڑا کی گی دخو ما سر دیر احسانات او خیگڑو کا چی لک شکر ادا کم وی با تسو کی وی با زستا پی رمبرے او دا سو ایدا ستاغ درود چې په ما باندې وي پکار راغه کرانغه تاسو لوا دا زد پیغمبر مو دي پرچکه غ درود شریف او کتاب په ما وي او ایدی بوکا کې پکار راغه زما عزت پند ډیر درود شریف وای پخپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې الله دې ما او تاسو د ظلم زیاتینا پخپل حفاظت کې او ساتي دا یو حدیث وا نبی عباس کو حدیث پاک کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع نبی علیہ السلام صحابو تو اتاسو غریب فقیر پی جن ایوی آو قرمان موخ فقیر غریب آغا چالوائیو چی پیسی ٹکیس ور سرنشتا فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وینا زما امت کدا غریب نه دی چې پیسې ټکی نشتا ورته مشران وسمره درنه خبر کول وی به غریب خو هندو دی چې ایمان ور سره نشتا ایمان والا دا فقیر نی ایمان والا دا غریب نی د سره یو لوی سرمایه دی ایمان وی زما په امت کې غریب هغه دی چه پرز قیامت براشی منزون شپیتا تیا کال کڑی روجی نیولی زکاة نی ور کڑی ویعتی قد شتا محازا راغ چال کنزلی کڑی اللہ دی منگو تاسو کنزل مار نجوڑی دادا غوان امانو کنزلی منگو ری لکلی کی باز ری ٹول رز غوانو لکنزلی کڑی ټول ورځ چرګانو له کنځلې کوي ټول ورځ پردو خلکو بچول خزل کنځلې کوي دا کنځلې لیکلې کی و وقد شت ما هاذا سوق به کنځلې او وقذف هاذا پچا به بدنامي لګولې ور مسلمان مؤمن به بدنامې دا مسلمان مؤمن باندې وا بدنامی نه لګي مسلمان مؤمن ناری نه زنان باندې تور او تهمت لګول یو لوی ګناه ده بلکې دومره لوی ګناه ده وای چا چې په یو مسلمان پاک شړی او زنان تهمت لګولو الله وی ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا د دای گواہی بوس بالکل نه قبل وای باز ایموی کتوبه ویستنو گواهی وی قبلی خو امام ابو حنیف رحم اللہ وی کتوبه ویستن بی اس گواهی نقبلی دا مسلمان بدنامول دیو مسلمان زنان بدنامول دا دمرلو یا گناہ دا وقذف هازا پچے تو حمت لگو لے واکل مال هازا ادھا چا مالی خوڑلے وصفک دم هذا د چاوینی توی کړي و دوار به هذا سو کې والے نو د منزونه نیکای به پای تقسیم شي نیکای به ختم شي ای وای الله زمو خو په حقونه دي نو الله به مظلومانو ګناهونه راخري دي ظالم لبه پر سرمبار کی نیکای ختم شوي او د ګناهونو انبار دي د الله حبیب وای ثم تره حف النار بیا با جهنم په اور کې ورغورځول شي. زما په امت کې فقیر او غریب د الله حبیب وې داده. رواه مسلم رحمه الله. الله دې موږ تاسو د دینه په خپل حفاظت کې وساتي. دی وجنه د الله بندگانو کوشش وکړي چې ژوند د ظلم تیر نشي او کس شوی دی نو د الله حبیب غره حکم دی وینن مافی وغواړه کو سب کو شو ګرځه چې ما غیبت کړي ما مال خوړلې مونږ نن خبر خیرت دا سه هیر دی نن زما خدي دو کو پسې مونږ ګرځو پلی خور او لور ته ويره س کاغذ راغله په دې ګوتو لگاوا نو سرور چرانا په ګوتو لګای هغه غریبی لسه پته راځي ګو د ټول جیدات ګوته ته ولګورا مونږ دا منو نه چې قبر شتا او اخرت شتا او د الله ملاقات شتا خويندو غریبانانو نسوي باځيونو کې څوک د سمشر شي وای په دې یتیمانانو د پیسې تقسیم وا ناغیل او 200 روپے ورکی وی دی مانے گتا ہو لیا گاو ناغی کی لگری جی دیل مزر روپے ورکی پی گئی پا خبر آبانے ورے کی دو سوا اگتے دی رسول اگولا دزر روپو تا اخیرت او قبر بلکل منگا زمائی ذات مند سکڑے دیو جن دام شریف دمر گران پریوزی دام شریف پرس د قیامت دمر گران پریوزی دا اللہ حبیب وی سوکوئی اے وای شو کوئی خلا کوئی پلار به میدا سی وی او ای زمونګه مشر بدا سی وی دا الله حبیب وای پرز د قیامت بس خلق شي مشری کړي وای بکاش چې د دی ویختو نه د اسمان د ستورو سره ژوند وې او چې مونګه بشری نه وکړي بهګه په خبرو مشری ګران او کچا سیو کا او الله ول توفیق ورکو نو لوی شهر خو ډیر ګران د مشری د کور مشری سره نشي کولای د کور مشری نشي کولای دیو جن زما عزت مندو د پردی حق نه د ظلم زیاتی نه چې مونږ او تاسو ځانو ساتو الہ العالمین زمون خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدین او استادانو مړو ژوندو اصول فروع ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې الہ العالمین موږ د هر قسم ظلم نه په خپل حفاظت کې وساتې او کم ظلمونه مکړي الله استا په حقوقو کې استاد بندگانو کې الله موږ معافي غواړو موږ ته د صحیح توبې توفیق راکې الله موږ پاک او صاف دي خار او خیرت ته درولې الله موږ ټول په ګناهونو کې کړیو کته رحم او کرم وکې نزموږ د پاکې دو او د معاف کې دو الله بل سلار نشتا الله پټول دنیا کې چې امت د کوم مصايب او پریشانو تکالیف سره مخې لدی ته دا پریشانې لري کې کوم ځایونو کې د مسلمانانو قتل عام مشهور او دا لکشا میراق الٰه العالمین او یمن یا نور ملکونو کې بدم نه یي زموږ د ملک افغانستان او الٰه العالمین سعودي عرب حرمین شریفین دا ټول اسلامي ممالک د امن او امان ځای وګرځي دا بدم نه ایتلره کې دعا غواړی د چا کورونو هسپتالونو کې بیماران پراته دي الله ته ورته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي الله دا سمر موجوده مسلمانان دي لره لره زین راغلي او قدر ته سوک نمشتا الله دا چا چې سدینی دنیوي حاجتونه دي ته ورته په خپل رحم او کرم پوره کړي الله دا چا سه پریشانای دي دا ټول ورته ختمه کړي باز مرګرو دعا د پاره ویلي الله س دینی دنیوی حاجتونه ایتي ورته پوره کې او س پریشانای وی دا ټول ختمه کې زموږ د دې مدرسې تعمیر شروع ده یو کمره نیمه پکې باز مرګرو منلي او دا س نیمګړې دا غې د پاره ګورو فکر مندم شهید چا وسوي اې کې تعاون مکه ی دعا مغواړي چې الٰه العالمین ورته د غیب او اسباب جوړ کړي ځکه تاسو خلق ټول پوي دا لنټر جی ټوکړي ټوکړي کیږي نو پکې نقصان راځي نو دا یو سمغ روانه کړي د لپاره دعاګانې مغواړي چې الله ورته د غیب او اسباب جوړ کړي الله د ټولو مراکز او د ټولو مدارس او د دینی ځایونو الله ته د غیب او مدد او نصرت وکړي او دا ادارې الله تر قیامت پورې قائم دائم ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.